بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودرسته رقم 25. طيب، معركة بدر الكبرى، معركة بدر الكبرى توقفني انتهيني، ومسلمين انتصرتها، مشركين هزمتها، ومشركين جاء وسبين دوني وأقرى صناديق رئيس وغيره، وسبين نفر النوا، وسبين نفر بيرة هير، وأقوي تبي كانوي كا أقوي زيم قوي حرب كا تابو قريش تا أقرى جاي نوي كا بركنا تبي كا شرار بركنا. أما مسلمين جاء وارباتا شرنوي وارباتا شر جاء مهاجرين جرا ودستارينيا wa ansar gara o watere noe abdawne osoko 14 mushrimi ugwe khalas harb tokre mushrikin ga in hazimita ya muslimin ga in tasrita ya ku khalas ya awne ganege rasul sallallahu alaihi wasallam ositu godara abdullah ibn rawah haruzaid ibn haritha ruku wedara jaba medina ma darto ubto wala telefon ga yo itisal ga yo u o bari bunane ginene herde kanne koy herde kaadara yani o ti sobi diga herega qalara o sutti medina kuare o medina ega ku in kodo e menege dai hasle ga ni habar kirinu jabe o ga rabbana subhanahu wa ta'ala al muslimin nusrigna mushrikin ga hazimita ya begin nar hasle ga ganna su jabe bari no le ba bo gona ga medina kuare amma rasul sallallahu alaihi wasallam do je shigoru ga qalata yom do badar do e ne asha mumkin adu berkere ge o abu yo alif hatke o sabindu no o sebeindo tabiya gani gani ne kana lesa miten ne kosoni kana otumunmiya otemirare otumunmiya otemiraga har kuniga hoygina kuniga kide kuniga derkiya bdogini mumkin kede hitjagana kasur yani chatka ta okede gine deka diriga ma marufi lakin ogi ugu nogotini sagara enna gobrar no sola gine ne ma awju go minaga gaina so rasul sallallahu alaihi wasallam kan no sola tayin talata yom do kobdarsi kese lor kobdarsi rasul alaihi salatu wassalam talata yom do kobdar kabdar gine gine watti kabdar ge eskar go arta hegine ogu hiara u ka dawa hegine wa ogu tabi gine doga manara ta bele kere iri adega karne ere ka dai ti onane ummo dai e ga ju ne abdar na talata yam do kabdar gure amma ogu muslim ge badr badr kidini sako o 14 ge غزوه البدر بدر كديني لكن ولا كان قرا النس ولا صلاهنا كينس ني اصلا او شهداء في سبيل الله جه وك قران ني او كدي كدي تدي نندر رسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ني ني او كدي تربار وي ني اللون لون الدم والريح ريح المسك يعني لون جي او كي غنرا ايغي ريح مسك كرو كدي وي ني ني اسو قران كده قرات جا قران نس صلاه الجنازه اخر نس ني اوكي او شهداء مارا كارنو ينسو او شهداء مارا كارنو كي دانا كينا كو اخر نسو ديو نغا كو بدر ارد بدر بدر كيني اما مشركين غوي نويغا او سبعين غوي نويغا رسول صلى الله عليه وسلم اوكي قريبه هروبره باب بدر باغنا باب بي كي دونا دانا ارتي اي ني روتي ناورو كي با كولي ني كبرر بابا كو يوغن قبدر كيبي اكوري رسول صلى الله عليه وسلم او نوي دو كتير او نره او غا تاغر او نره بئس عشيره النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس خذلتموني ونصرني الناس اخرجتموني واوان الناس او غنره اسرى نبي كي غنره نبي بغير ناوغا نورغي اي غون nebi liga kwara nlebege or oger sera nlegena ki nebi liga nosoremba khazale sambege oger nosoregene gene nebi liga darigre igambege oger daru awegene igidan negene ogwe osra nebi kigine nebi bigir naw nawrega ayo rasul sallallahu alaihi wasallam u bagar kibe akwali roketi ba agar awne adarubur hargagene ya udba ibn rabi'a يا شيب ابن ربيعة يا فلان يا فلان يا ادر ربور نقنا قرقو غديره هل وجدتم ما وعد ربكم حقا rabana on ko fordo negene narjana nu tigine kido bargi se ay biya fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa ay rabana arti watigine ayegen nebi nilina rabana nosoro ninga ko fargara begiran dangigina watigin do ay kiro nebi irina eror nos egene ayegene no ogo ko fordo nen jer sawri ga ye qorani rebi do eme ya ay biya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne ya rasulullah oga onno igina da oro ko sore sena har gana durgur bunigi ya rasulullah oga sakir no ayro gani deso rasul sallallahu alaihi wasallam ili walladhi nafsi bi yadihi ma antum bi asma lima aqulu minhum walakinahum la yastati'una al-jawab wallahi gina hal fina da nawra siyadar berri aqbar er igin tayire lakin arfas kidagi nun idan oke no ayre haya ergi enegi min hayat al dunya ran nogolenegi na hayat al akhirar nerol izan haya ga da omber ke watte hayin hayat al dunya ger hayin haya dunya ke yekede hal dunya ke re shigina un nogolena negi ne hayat al dunya ger ener nogolete yere hayat al barzakhia yinedi hayat al guburri magaber kerti orang kaya nak suka korna kiri, orang kaya nak korna kiri gini ni, dunia gratis, diri gratis, kasar lagi kan, tali di kemeh oh hari deh, kira dunia orang berbari kasar. Haya wegogi, haya tal akhirai, jenner order berbari kah hay, haya gun, haya tal dunia gratis ziyada kelung, haya jer order berbari kah hay, izan haya sujudin iki. Hayat al-barzakh gineli haya ogwe niere dunya garan gataygina hayat al-akhirah magaber lutigi ki haya gina hayat al-barzakh yakid fa idan tayri rasul alayhi salatu wassalam ogwe u or ko orna kilinigini kana oga tigu ya tabli ya deegu akay kayenegi tayrero oro shirakini rasul sallallahu alayhi wasallam wa innahu la yasma'u qara'an alihim haraka tega ki pa pa pa pa pa pa ka janno tiro ta pia shoro ta pia ka janno tiro so ko tebo ka dare ineri taire ire ira be ke bo agne ire ni ka kidairos o ga kira arafas kidairos izan o ge hay rasul sallallahu alaihi wasallam kiki od kiline ka inege o tega haraka taire gine kiki rasul sallallahu alaihi wasallam o ga no ko fare barba ba ko yogna badar ki be ko daso baagar awne adur gur filan filan bur filan filan bur filan filan bur ti iror wat negenega ige kwae gambiro bardo ay bi asiyag Umar ibn al-Khattab ya rasulullah onno ige ne ne barika sen ngene deso wallahi bardo taligi ne resiara nuri tambogon lakin barke da arafa sey nuri idan hayat al-barzakhia ge oge negene ne hayginaga malaikar ga ga kuligina azab qul qabr ki gaye ogoy sual jawab say ak na jaye de ka naim al qabr duya o goy kana jawbe gna ka azab al qabr duya qabr ge amma rawda min riyad al janna aw hufra min hufar an nar dalil begin nar kaga dintu begin nar kaga sa rasul do begin nar kaga sa quran do begin nar kaga sa gna o ko ko ay gni on ni de so kide ge ay gira yomal khiyamana so janne ke riga karona tri je ke na karona tri ke hermasi ke hermasi e roy gandani aa dingi dinni dalil du barika sar iror barika gasa quran ger kega sa hadis tu barika gasa rasul do kega sa sahabir kega sa kitab tu kega sa ni mani hermas tu shayir ke are de sok kire dinde te kasar yo dinni dalil li oni ani ironi iron quran o kega sa gire siere rasul sallallahu alaihi wasallam ke kwari ga hadis si siere sahabi o er ki gi siere ulama tafsir kiru ulama hadis kiru barki siere man haj ne kire o siri man gi o na au te men na ya kin o ma he ne kire ka wa ga garde ni te gi ne o ki be la kin ner ne so azab al qabr e o ko ne me turba ge rasul sallallahu alaihi wasallam turba ti azuri gi nara assalamu alaikum ahlu diyar rasul barikin ne ne ki ogni yuni ni onne ne ga salam taido ada ki de yune onne ga salam alaikum ne ni e ne na ne ber qul allah wa ada shargare ne na amin ne wa ga ni nar ki kitab dar ki kilo rasul sallallahu alaihi wasallam nabi tu ber do turba gar tiere do wa ki ki ege sunnay ulama arna wala ina sahabir kat bina ulama arna ne ne kitab to ya hadis ne murori ya ga bigi dinni yude re ide so qul allah ahate garno nar ki kitab qola law ahad kiri nuri rasul turbati qola ahad hasigra ya wala qola law ahad ki rasul tarte yegndo rasul ba qola law igi ko do wa turbati gardeni rasul do siere ga o ga siere ka ni menegi ni beta calculer na gardene ka ganere gardi ki wo soko yi wo abu yi abu da wo abu ni garde sin wari garde rabana siere rasul war siere de menegi wo abu garde sin كننا سو ربنا سبحانه وتعالى وابو غاري شيبو غني وان تطيع اكثر من في الارض يضلوك اغنيار ولا يهدوك اغني وابو غاري سيجيني نسكور اغنيار ولا غاري ني تبي نغني نسكور اغني ان تطيع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله غاري يروك غران ني نار ضلال دون ندري وقليل من عبادي الشكور وايرو غاري سيريغوي iror bariki ki rasul bariki siere nege kurum mege izan kurum mege gena hak beegi siaro abu gena da batal beegi si kurum mege gena hak beegi bari usi izan rasul alayhi salatu wassalam amwat ke noay kufare khatibe gena erkibe ibi bari do aybe agene ki umar ibn khattab ya rasul allah oga onoy gena de wallahi taayri hal fiinara wallahi taali ghazwat badr al qurage surat al anfal karege tafasil wa aburka kay kubiga ayne goga non nar goygene ga enon nar intasritay ga malaika te kegene ga rabbana subhanahu wa ta'ala ruhb ki kofarte dur kilika yani sabat ki muslimin yar ketika bayan ne goge surat al anfal ge ghazwat badr gisage من أول إلى آخر رقعة نفس لينا داري كان أنفال لينا اللي دايت أنفال كبير ذاته سورة الأنفال أنفال كدا أنفال كغنائم ندار غنائم كداري كي وصحابي برأكيد تيجو جماعينا أبلغنا سيد رجعنا كناري دنا أوعى وو أن سورة تيجي كفار كيري أسكر كي كونك تمتاي أو كيري دك قاتني kone gaage danar rasul sallallahu alaihi wasallam arishi wa igi aso inaina aso ko farga heede ko gore kegena kaga rasul sallallahu alaihi wasallam hijimini ngina shida da go haras rasul sallallahu alaihi wasallam kegi danara mushaddad siyari rasul so era ikuni o kone ge ganaim do ti ko gar ko ke diskina ko ke kere do ayndo ti wala ci tapkini o ke ci tapni do ga kisi sina tiga soko o tabiro soko kisi na kera kor kisi sina jamaa gina chapkina o kiri o tilo ga ko tre kiri war do ni ka kini bi ri ka bi era yirdi gina ko korne o rasul sallallahu alaihi wasallam soel do ga gi akun adubi do re gina kiti rasul sallallahu alaihi wasallam i'tadi gina ni ga de so rasul ish yani himaya karna ki kir harasa gni lagait ma ire gini gini o ire gini gini do o soko chapte wago ganaim kesisine kisaye ko bay sokko dongne tido kilerna akke jamaa gena karan korke gere do anya tito tito jatte sa sisde ke oge dare suuro tika tugina so to dare tugur to idegne ogo e adu kotne abdo na ka ko ne ayra biya ke gere ko ne no ayra abdo na ka ayra agi embe gi adu tiga adu to wito jol na tika ko ka kire na so to wo ku yo ke da adu yo tere abdo da embe gi sedege u kana me to wito nuri ni no wo biere na kure tarun igar nu reti hebe ka te tibina yo o ko ne ga la la tuma rasul sallallahu alaihi wasallam qaiti wa qaitu gi soidong tini hasil ke gi khas mushkila idi na so to qaiti soidati ni to ga embe sedati ni ayata yegnara tikana ko akenu do yasalunaka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul fattaqu allah wa aslihu dhata bainakum wa atiiu allah wa rasulahu in kuntum mu'minin anfal ga bari dari nur kolini daire banaim ga itunya iro umur do ya rasul wa umur do ya gin fattaqu allah no iro jogni أصلح ذاين تبينكم دارين وجي سلاين دايون خلاف تجارين وقربا وغني كيبه أطيع الله ورسوله إرو تا إرو تايبه رسوله قصي بتاعين وغني أنو غي مؤمن لين نانا باري كيني داري إذن تيجوي إنسان بني آدم نجي تيكي كيرو تيكي غيرا رات خلاف من نمنا او درسي حتى صحابي درگاي لكن ربنا سبحانه وتعالى يكي كراكي كيغو ينور كي سائر كيني كير ربنا سبحانه وتعالى او مؤمنين گه وصفاتو كوبلره مؤمن نگا بغان كان ندايوني انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا صفات مؤمن نجا اوكي صفات وينسو نو او بغان ندايرو يوني ايمان او كامل جنا مؤمن ايرور اغاريغي بغان ناي صفات وين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم يرادر كول دي تتدو يعني سوني واذا تليت عليهم اياته زارتهم ايمانا ايه قران garina ke kiga kedan nega gine ne imano ko dana da zidini gine wa ala rabbihim tawakkalun tujurdu yiru dabari yiru wakilta yani alladhina yuqimuna as-salah sala gu daima do magur kidi o mimma razaqnahum yunfiqun ti rabbar ke kigire kara sadaqar kara infaqtu kara ni okay o mu'min gu yiru kidi gare o bagan nay bada ma gana mi ga sokko rabbana subhanahu wa ta'ala umru tabara rasul sallallahu alaihi wasallam sallame sala rasul mar urigani kega khilafu guru tiganda guru asako takkina barika sokwanne abdagne ge ganaim kenon nagana ta doide ge quran te gegen wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul ladhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil atina ghanima go aybe sisi beginini ma hoy gogi iroki gena rasul go kigena o usra rasul ki zul qurba ga kigena yatamaru miskindu ibn sabildu o garder takiru o kya kigina abdayna su ke rasul mariega rasul barro kida sarfita gin ma ke hoerto enen ma isri ka soiro ma isige darigur to ala ki rasul sallallahu alaihi wasallam iner amma asra o sabin guina farbiari do rasul sallallahu alaihi wasallam abubakar na umar na shawri gin abubakar siddiq umar ibn khattab to kuude kaare o keno talidde fikra gnu daage o sabay nafar kofor boy bede ke ku kelira bede ke na talidde gne abu bakr as-siddiq har gaagne beryaare ya nabi allah o ke o gne ra usra gna wona o gne ra wal am gnu gna usra gna wona nafar gnu na ko usra gnu na ko gne abdoyge ya rasulullah noy dogoro o ke taaya ko sura gne fidiya barda tabe dege taaya ko sura ge ti ber do kogar ne kage yes koi islam ki gaya nya bolor te bela kenute ber gage eme ke akke kiso ko gaya nya mumkin gena rabana he de gena o dan islam ne sudiga ma marufi ya rasulullah no do Umar ibn Khattab na ra gi lo daagi ne la wallahi Abu Bakar ro ti akiki ya gi rawle o ga o mujrim gena ra o ga o kufur gena ra iroga harbegina rasuluga harbegina dini wa harbegina ma karate ko da maltu gi sadregina ime serite bele tesiel de medina kaga badr ro kaga tono leker kaga ke iroga na tono wara ne ber tono de kaga ine su oke haya gun kira ke garon ona ko ke filan ge ba wat amigi gi ki air kor ne ne tagi gi ne aqil gi ali ibn abi talib krawo bor gi ne kor ne ne tagi gi ne filan ge filan ba go bar ge na ta ke gine wa grip to ke awal tourti una ta gre ba ke aina o ha na ko re ke ka ke ni rasul sallallahu alaihi wasallam ke me gine re wala ena daro go yin khala abu bakar ki doy mina ki de gale te rasul sallallahu alaihi wasallam hala si abu bakar war ki doy degego berbe tedera o wu har ga de ga fina ka ga ka ya re ta ya ko surin لكن باركي ربنا سبحانه وتعالى بيو ايت يكغنره رسولنا كوران لغني ايه ما كان للنبينا يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم ايه يكغنره Umar ibn al-Khattab habarka dio Abu Bakar as-Siddiq du Rasul sallallahu alaihi wasallam do erkuleye siyerer ketti ne daane kali rabana no surati sigara o ba dogna ga era rabana subhanahu wa ta'ala yani fala kiso ko teki e dar ne siri ti da e kana tango ki ti ha me garo obo be ga te yeri in ra gi ni rasul sallallahu alaihi wasallam yiri o go e te ur asra go fira go be de dara ale ne dara ti bu ke ga te ke be de ke sabab to rabana nom te ne ra mena ar azab te ke ga te ki yori rabana arhama wa ka yari فإذا رأي عمر بن الخطاب كي كان أقوائره لكن ربنا سبحانه وتعالى رو إربنو أقوائره دا ساندو دي بيگن رأي كيرا سامنين كي إمي على ستي بي بيگن شاوكني حلال شنگن كي رسول عليه الصلاة والسلام أسرى بدر كي وسبين نفر دو بيادر نيگن تونيا جميل كي أوبر جميل إركو سبيري كي شرفتو رسول عليه الصلاة والسلام واني مطعم ابن علي جنري أوكيني مكة أوي أوكي كوباي كوي صحيفة مكة أوي داسنا صحيفة كده بيجينا ره محمد توا أسرع كوا بني هاشم سكوا كي محمد تكين يدوغني نه ولا بيعات كده دوس شراء كده دوس زواج كده دوس كيدة تيجا نالنوس سيور سكون سنوري كو أو محمد تكين يدوغني أكوا ده سترى ندوغنا صحيفة كده بيجينا مكار كده ندو وصحيفة ده كو جينا آه صحيفة ده جوليك ني متعب ابن عدي نبي صلى الله عليه وسلم او طائف تتي طائف اور ازغنغا اسلمي نون هيتكنا كسلي ازو مكا اور مكا نسوروغنا كيدو اوغوي سلا تاي برغوا راكي بسوغنا ده رسول صلى الله عليه وسلم كوغرنا مكا كيدو متعب ابن عدي رسول صلى الله عليه وسلم نغني والله غنا ده متعب ابن عدي حيني او تشاكتي اوكي كو نغي نكن كو كي ني سكو o mutab ibn adi haynasu o ca ketire o ga ko na yin wa na kini ni wallahi sako ko ga yin rasul sallallahu alaihi wasallam o goy udor makkar jemil kirna ke kido muslim do bar ko furni lakin jemil goy rasul sallallahu alaihi wasallam kirna ke kido sando u odo hayina kete ga ke gare ni ko ga yin jumlatul asra go rasul sallallahu alaihi wasallam bi o go yani mushrikin kufar makaraka ga ake bi yarga sabinga darage o suti o suike sharru akure oni uqba ibn abi mu'ayd kinari uqba ibn abi mu'ayd ki umayya ibn khalaf kabilaso o iyab bilal ibn rabah ki kire jorgne uniga jer sayare uniga jeta yare re kogorna bilal ibn rabah todoge jie bi yirki den nege iri todoke gir jie nuri tagre boki ki de de yere boki begna re nyar ki ke dobere ke go jusina do ho ise mere tatir du eri nu nege ramada go ki har makka ke ge sokko ere bilal ke gir azhab tu ke azhab te o da o ibn khalaf fere asra ga darar biyar adraman ya uftu biyar ko yaso bilal kala tay rawni umay ibn khalaf tabiya madinar shiri ay madina jugo umay ibn khalaf ras al qahr ge air be garne sire madina kay ge silo na ansar garno kini o bilal do garo madina silo ber bilal sire men no de qahr da ki de sire ne ansar do kini umay ibn khalaf ema ukhba ibn abi mu'id ki o genera o fitna o genera o du'at al harb o mamad na noide mediner nerde ta iradi daido ko edawo keida ayinu ngune o gwe fitna harb ke boy sare ngobigi o ki daara tigagi kisuga rasal fitna ta ya kute bele kisrego rasul sallallahu alaihi wasallam o ki niwu niwu na kidan do ya rasul allah e quraish ri ne quraish dar e jini ya rasul allah e wa nyame nati to wa malti har ganero ni ngune berda nar yan na mi nasu ni be nar yan na dukay ni oni ogye ni kera rasal fitna bertan ni ogi shaytan quraish ki gine di dana nadr ibn al harith gine di nadr ibn al harith ki shaytan quraish ki bertiere hayra gine di kabdara tiere bari muluk kiru furus kiru ni la kuni ni furus ni irani ni o go gisa suguru gisa furus kiru tibara awra kitira ke makka dana u rasul sallallahu alaihi wasallam ege u ke ana daras ke ga se obdo ni ni berga anara ega mama tu tijeng ne kiki ega tiki kia ba kemenu genere muluktu salatin du furus bariru gesas tu tibarai kase kaga sa alas kini ne ne daris mama tiru iru nuri di ne ogar mama daris iru iru nuri di mama kati kune tiki agana kiri ega tara tiki agana kiri ne mama tiki apa agana kiri endare mama te era dar weri kan rasul sallallahu alaihi wasallam he istihza karna kiki adawa wa shidikin azaya karna kiki ega te mama to teke gana kiki ega teke gana kiki egine rasul sallallahu alaihi wasallam jalsa ke enna daras karna berga enna tigo ke ke se abdo nasu shaytan gine re quraish ki nasu o ki niwin o go ibagi ke so ido o go sebe ingere o sutin nore amana sitini kasu medina ke gade to danar kana biya nur kini woni otor kana kesna kaya nur omay ibn khalaf kana kesna re kaya nur ya sobra koyre kana ko gor nur kini o kira ona kana kor kaya re sebe ni naga sutin wari rasul sallallahu alaihi wasallam garne garno yugo nagar garno wada re koy ge medina wasre kagan o tamana sitin nafar ke ne de gaya suru ni sokko dari yugo abbas ibn abdul muttalib rasul sallallahu alaihi wasallam amme go gay berga ko far quraish kar be ke tiega ya rasulullah etra islam ni ne islam no ay dogni tu sirin ni da ya ra makara ko kyan ni ko ina ko far gar na ya ni ay ami ni ni si ayri islam no te lu no kare tini iror ko de na si da koro ni ina ni da ay dogni idan abbas berdo o ari a ari go krewa burga sui o maula go bur o istika sa ko nar kay ni nar kay ni sa ko Nabi alayhi salatu wassalam o kone o jergina ra o mal ke diga ki nus o ke te mal do fara ni ga yos o ka so ito o ke graya ga ne so ki abe burtu wi sa waliru gere sa mera ona o sa go dir gar ke de gere se dara graya ga kitaba ga alimi se de ni bodor dai di bodor de ogna ga o to gere ay berra te bari o gere ga ne ke ga dara kere dura ngura amugna gere ga ton na riyo do ina so o ona o sabodir ki dege nyam na sabodir ki dege geraga kitaba ga kare bigina gare ina so ko awle gine ne alas bodo fi dia gnu ita bo na ga o ko ni bodor te bet ghazwat badr ge shauka go muslimin ki izza muslimin ki akure sheri muslimin ga aziz sheri kare or ko julite kare medina ga hawla medina e kage eme o me na wo me diner kete kusi yani ke yani gine ne hisaba ko mi a filmi ar kete ogine ne tayro rasul sallallahu alaihi wasallam ga makana go ga akore gine sahabi ga dana ara ziyara ar rasul sallallahu alaihi wasallam ga ihtaram gine kere dawla go islam ki ummu kage er gudra kere akore ne osoko ga gine eme bagi o go dana ka islam no kana dar bayno mina islam ge na jaina fashirina agine minno mina shakagine ido bagi kaso yo islam dar brando islam dar bay o bagi ge ko ne islam ge ger nu te dugura karaye na rasul ga te dugura karaye na bagana gol ra kire khaldu na soerae do o to ire ko yul na islam do sag to zahir dar bay kya munafiqin kala islam do ga dar bay rasul ga ba ya gine o gar be jamer ga sala gine kere o gar be ga quran ga gere gine ngene re te lu karin kufri o ka munafiqin quran ne gine مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا رسول الله أكي إير نوغن قرآن تيكي ركا كمي غورغا كدان صحابي غا إير أكي دين غا تيكي غنا أكي نبي صلى الله عليه وسلم إيغور أكي درائي مارا مارا ويغن ما نقاغن ره كانا تدوغون كفر كرري تام سيغر إسلام غن ره تدوغون كفر kaga hatta or be salani lakin salagu lillahi do khofke u salada on kofurre tiginara article ni kaga na to goil to no leginara tagu mushkila sando o gar be salani mene gi tudu ka kofur ke gina eregu ka islam ke gina o kam munafiqini mazad al badr badar tasi munafiq berda sui munafiq i'tiqadi gi tudu gon kofur gina ra tam si goge islamé ki munafiqin e'tiqati ki kufur 100% munafik nege munafik embeki amal lo ber muslim gina ra embego ga embe munafik ki rasul sallallahu alaihi wasallam nege ni thalatha min alamat an-nifaq ayatun munafiq thalatha alama go munafiq ayne ga ra ni wegin idha hadatha kadhab kaga sayin kwagin idha wa'ada akhlaf wat nege nege dirogni idha tumina khan amenene khainene digin ki munafiq da nurigi ki munafiq kirara dar muslim miri sifat al munafiq kirina munafiq embego kay munafiq ke oni koer koigi tedu goge adellon ne fakke mana tedu munafiq ki tedu ginara berkana islam do uloru tamsi goro ere goro islam do ule rabbana subhanahu wa ta'ala jazal munafiqin gidagini innal munafiqina fi ddark al asfal min an nar walan tajid lahum nasira yawm al qiyamah ni munafiqin ge ber jeera ira tokir der bere kofur do mushrikin do ge kare ber da birashi fi ddark al asfal min an nar ne ashan munafike ber islam bigin dar ru akule kofur gara ashan islam kare gira yara islam azin naso islam bigin dar ru akule غزوه البدر نتائج وقت تقني ان شاء الله درس اراغي غزوات باقي ان شاء الله قصص سبحان الله.